باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ ناظرین محترم، کربلائے معلی ایک ایسی کھلی ہوئی واضح اور روشن کتاب ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو کربلا کے بارے میں نہ جانتا ہو، کیونکہ تاریخ کی نگاہوں نے ان خنجروں کو دیکھا ہے کہ جو چل رہے تھے اور ان گلوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو کٹ رہے تھے۔ تاریخ ان تیروں کو بھی پہچانتی ہے کہ جو سجدہ گزار پیشانیوں میں پیوست ہو رہے تھے، اور تاریخ اس خون کو بھی دیکھ رہی تھی کہ جو اس سجدہ گزار پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ تاریخ کی آنکھوں نے ان ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنی گود کے پالوں کو موت کے حوالے کر رہی تھی، اور تاریخ نے ان لاشوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہے تھے۔ غرض یہ کہ قاتل بھی منظر عام پر تھا اور مقتول بھی منظر عام پر تھے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ اختلاف اسی بات پر پایا جاتا ہے کہ آخر کن لوگوں نے ان مظلوموں کو شہید کیا۔ جبکہ دیکھا جائے تو اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو تاریخ سے اچھی خاصی آشنائی رکھتا ہے تو وہ ایسے سوال ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کے صفحات پر اس کی حقیقت الٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تاریخ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے ٹائم پر بلکہ صدیوں سے اس بات پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ آخر ان مظلوموں کو شہید کرنے والے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی کسی خاص فرقے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اسی لیے آرگنائز کیا گیا تاکہ اس طرح کے مس کنسپشنز کو دور کیا جائے اور ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھ سکیں کہ واقعاً کیا وہی لوگ تھے کہ جن کو آج کے ٹائم پر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور ہماری آج کی اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب، جو ہماری اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے، لہٰذا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب یہ ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ہم اپنے مین سوال پر آئیں، آپ مختصر روشنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے وہ ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہا ہے، اور خاص طور پر جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے یا ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ماہ محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس طرح کے الزامات شروع ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہی امام حسین کو شہید کیا اور یہی جو ہے وہ آج رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں۔ تو خیر، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ یہ آپ نے یہ بتایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر یا ان کا تعارف پیش کریں، تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے تعارف میں، تعارفی جو نوٹ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی انون شخصیت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تاریخی جو ہے شخصیت ہے، اور آج جو مسلمان یعنی شیعوں کی شخصیت نہیں ہے، اور صرف مسلمانوں کی شخصیت نہیں ہے بلکہ جو بھی جو ہے وہ جو اسلام کو بھی نہیں جانتا وہ امام حسین کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور جو لوگ ان کو اسلام کی ایک بڑی شخصیت نہیں سمجھتے وہ کم سے کم ان کو ایک انقلابی شخصیت سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے خون کے ذریعے سے سماج کو بدلنے کی اور سماج کے اعلی اقدار کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ بھی دنیا کے سامنے آیا۔ تو مختصرا عرض کروں کہ امام حسین جو ہے وہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، جن کی شان میں جو ہے وہ احادیث پیغمبر تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کی شان میں قرآن کی آیات اتری ہیں، اور مفسرین جو ہے بالکل متفق ہو کے کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں خود امام حسین علیہ السلام شامل ہیں اور جو ان کی فضیلت میں اتری ہے، مثلا سورہ دہر میں امام حسین شامل ہیں، آیت تطہیر میں امام حسین شامل ہیں، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ آیت مباہلہ میں امام حسین شامل ہیں جس میں جس کا انکار نہیں کیا جاتا، آیت تطہیر میں شامل، بالکل بالکل، تو تمام یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اوپر اور ان کے مقابلے پر جو امام حسین کے دشمن ہیں وہ بالکل اس طرح سے کوئی ذکر ان کا وہ ناقابل ذکر ہیں، وہ صرف قابل ذکر اس وجہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے امام حسین کی شخصیت سے جڑ گئے ہیں، چاہے وہ دشمنی میں ہی جڑ گئے ہیں، اس وجہ سے وہ قابل ذکر ہے، ورنہ تاریخ ان کو قابل ذکر نہیں سمجھتی۔ تو امام حسین ایک بہت بڑی اسلام کی شخصیت ہے جن سے ہر انسان جن سے واقف ہے، اور جو میں نے جو جن آیتوں کا تذکرہ کیا ان کا ترجمہ کرنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگے گا، آئے مباہلہ، آئے تطہیر، سورہ دہر، سب کچھ، اور پھر نبی کی احادیث مسلسل، اور اس میں سب سے مشہور حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، اور میں حسین، یہ اپنے آپ میں بہت ڈیپتھ رکھتی ہے، بہت ڈیپتھ رکھتی ہے، اور امام حسین کے پورے کارنامے کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر چھپائے ہوئے کہ امام حسین کیا کرنے والے ہیں، یہ رسول کے پیش نظر تھا۔ جی صحیح، تو یہ تو ایک امام حسین کی شخصیت ہے، یہ تو ان کا نسبی تعارف ہے۔ نسبی تعارف کے بعد خود امام حسین کا کیریکٹر کیا ہے، یہ آپ پہلے تو تاریخ میں یہ دیکھیے کہ سن 11 ہجری تک جب رسول اللہ کے ساتھ رہے اس وقت کیا کیریکٹر ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو پوری تاریخ ہے، یعنی خلافت راشدہ جن کو کہا جاتا ہے، جمہور مسلمین جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ اس کے سامنے، پھر امام اپنے یعنی سگے بڑے بھائی امام حسن کے سامنے 10 سال، اور پھر اپنی امامت کے 10 سال، تو یہ تمام چیزیں تاریخ میں واضح ہیں کہ یعنی ان تمام چیزوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام حسین نے 57 برس کی عمر پائی، کوئی بھی مورخ امام حسین کی ذات میں آج تک کوئی عیب تلاش نہیں کر سکا، بے شک کوئی بات یہ نہیں تلاش کر سکا کہ امام حسین کی ذات میں ایسا عیب پایا جاتا تھا یا کوئی کمی پائی جا سکتی، ایسی بے عیب ذات ہے امام حسین، ہر طرح کے یعنی ایسے حالات، جب حالات سازگار نہیں تھے، پھر وہ ایک دور آیا کہ جب آپ کے بابا کی حکومت رہی، اس دور میں ہر موقع پر اپنے باپ کے ساتھ اسی طریقے سے رہے کہ جس طریقے سے ان کے والد رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی طریقے سے امام حسین اپنے والد کے ساتھ رہے، ہر موقع پر مددگار، ہر موقع پر جو ہے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور اس کے بعد اپنے اور ایسے موقعوں پر آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر شام کی حکومت قائم ہوئی تو اس دور میں بھی امام حسین کے خطوط ملتے ہیں، ان کے خطوط ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کسی بھی ظالم و جابر حکمران کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کئی ایسے خطوط لکھے ہیں امیر شام کو کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ یعنی مختلف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اور ان خطوط کو اگر یہاں پہ نقل کیا جائے تو طول کلام ہوگا، مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان میں امام حسین علیہ السلام نے حقیقتوں کا کھل کے اظہار کیا اور یہ بتایا ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ خلافت کے حقدار نہیں ہو، لیکن یہ کہ زمانے کی جو حالات ہیں اور تمہارا جو سیاست ہے اس نے تمہیں جو ہے وہ اس مقام پر غصبی طور پر بیٹھنے کے لیے جگہ ہموار کر دی ہے، لیکن یہ کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو، اور اس کے حقدار ہم آل محمد، ہم اہل بیت محمد اس کے حقدار ہیں، اور پوری دنیا اس بات پہ گواہ ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا تعارف ہے، اور آخری بات یہی کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت طلب کی گئی ظالم و جابر حکومت نے تو آپ نے بلند اسلامی اور انسانی اقدار کی، وہ کون سی اقدار تھی، سیلف ریسپیکٹ، یعنی عزت نفس کے لیے، آزادی کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، اور اگر آپ اسلامی زبان میں بات کریں تو شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت روح شریعت کی حفاظت کے لیے، جسم شریعت کی حفاظت کے لیے بھی اور روح شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا سفر کیا، اور وہاں پر اپنی جان جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی، اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنے اہل بیت کو لٹایا، اپنا اسباب لٹایا، اپنے بچوں کو لٹایا، اگر وہ چاہتے تو یزید کے پروپوزل پہ ہاں کر کے آپ دیکھ رہی ہیں آج کہ دنیا میں سیاست میں کیسی کیسی بازی گری ہوتی ہے, کیسی کیسی سودے بازی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ سیاست سے کسی طرح کی سودے بازی کرنے کو تیار. امام نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کبھی بھی باطل کے آگے نہیں جھک سکتا, نہیں جھک سکتا, اور نمائندہ حق کبھی نہیں جھک سکتا. ورنہ دنیا میں سیاست کے لیے سودے بازی ہمیشہ ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. بے شک ہمارے ملک میں اور دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن امام حسین کی ذات اس درمیان پوری ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کی طرح تاریخ میں کھڑی ہوئی, اتنی اونچی اتنی بلند جس کی طرف نظر کرنے سے انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ وہ شخصیت وہ ہے جس نے سیاست کے ساتھ کسی طرح کی سودے بازی اور کسی طرح کی کمپرومائز کو جو ہے وہ گوارا نہیں کیا, اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کمپرومائزنگ اس کے ساتھ کہ امام یہ نہیں, اور ایسا نہیں تھا کہ امام کے کردار میں لچک نہیں تھی, لچک تھی امام حسین, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ لچک کہاں پہ ہوتی ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ استقلال ہوتا ہے. تو لچک یہ ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ خون خراب ہو, لیکن امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یزید امیر شام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے نیچے امام حسین بہت کچھ کرنے کو تیار تھے, یہ تک کہنے کو تیار تھے کہ میں اسلامی باؤنڈری سے باہر جانے کو تیار ہوں. اسلامی باؤنڈری سے باہر چلا جاؤں گا, تمہیں اگر مجھ سے پرابلم ہے, اگر تمہیں اسلامی حکومت میں میرے رہنے سے پرابلم ہے تو میں اسلامی حکومت سے باہر چلا جاؤں گا, میں کہیں چلا جاؤں گا, یورپ چلا جاؤں, افریقہ چلا جاؤں, ہندوستان چلا جاؤں, روایات ملتی بھی ہیں کہ ہندوستان چلا جاؤں, کہیں بھی چلا جاؤں لیکن خون خراب نہ ہو. ہاں مگر اگر تم مجھ سے یہ چاہو کہ میں تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہوں کہ تم میرے آقا ہو اور میں تمہارا سب آرڈینیٹ ہوں, تو میں یہ کرنا یہ نہیں کر سکتا. اور امام کا وہ تاریخ کا جملہ کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, جیسے نہیں کر سکتا, یعنی امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے کردار کو دیکھو, میرے حسب و نسب کو دیکھو, میرے معاملات کو دیکھو, اور پھر فیصلہ کرو کہ کون حقدار ہے, یزید جو ہے وہ خلافت کا حقدار ہے یا میں. تو یہ امام حسین اسلام کا مختصر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے ایک اپنے مین سوال کی طرف, جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ جیسا کہ یہ آج کے ٹائم پہ یا صدیوں سے بلکہ اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ مسلمان نے, یہ تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے امام کو شہید کیا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں, اور جیسا کہ میں نے اپنی اسٹارٹنگ کی گفتگو میں کہا تھا کہ ایک خاص فرقے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اہل تشیع کو. تو اس بات کو آپ مطلب واضح کریے کہ یہ جو تھے کربلا میں جو ظالمین تھے, یہ اصل میں کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. ویری گڈ, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیشہ سے یہ الزام لگایا جاتا رہا. جی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ, اب دیکھیے یہ میں ناظرین اور سامعین کو چاہتا ہوں کہ اس بات کو میرے غور سے سنیں, کیونکہ مجلسوں میں باتیں تو بیان کی جاتی ہیں لیکن چونکہ اس کا ایک خاص نیچر ہوتا ہے, کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے, تو بہت سی جگہ پہ تاریخی تسلسل کے ساتھ باتیں نہیں ہو پاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو توجہ سے سنیں کہ یہ جس دور کا واقعہ ہے, واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری کا, تو سن 61 ہجری میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام میں فرقوں کی کوئی بہت سخت لائنیں اس وقت تک نہیں بنی تھی. اچھا. بلکہ یہ تھا کہ سب مسلمان ہی کہے جاتے تھے. اچھا, اس طرح سے یہ نہیں تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں, یہ اہل تشیع ہیں, جیسے آج کے ٹائم پر ویسا نہیں تھا. اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اور ان کی بہت مضبوط لائنیں بنی ہوئی ہیں. مضبوط جو لائنیں تھیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین سے کو قتل کرنے والا جو گروہ تھا وہ گروہ تھا کہ جو, یعنی فرقے کی بات جانے دے, فرقہ تب ہوتا ہے جب آپ پہلے کسی مذہب کی بنیادی باتوں کو مان لیں, مثلا لا الہ الا اللہ کہہ لیں, محمد رسول اللہ کہہ لیں, پھر اس کے بعد فرقے شروع ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی کہتا ہے علی ولی اللہ, کوئی اس سے انکار کرتا ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. صحیح. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے جمع ہوئے تھے, جی, یا جو کوفے میں ان کے افسران بیٹھے ہوئے تھے, جی, یا ان کا جو افسر اعلی حاکم اعلی دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, یہ لوگ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ نام نہاد مسلمان تھے, ان کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کے لیے میں یوں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اس کے لیے تاریخی شواہد موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ یزید جو سب سے ان کا حاکم اعلیٰ ہے صحیح. وہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا پوتا ہے؟ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے جی. ابو سفیان وہ شخصیت ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلائے گئے ہے نا, اور لوگ ان کو مسلمان کہنے لگے. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ, اور یہ تاریخ سے حقیقت ہے, کہ یہ پوری عمر رسول اسلام سے لڑتے رہے. کس بات پر لڑتے رہے؟ توحید پر نہیں لڑتے رہے, توحید اور شرک پر لڑتے رہے. اچھا. رسول کہتے تھے لا الہ الا اللہ, یہ ان کو یہ قبول نہیں تھا. اسی پر یہ لڑتے رہے. ان کے اسلام کی کیا وقت ویلیو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کی دیتا ہوں. جب فتح مکہ ہو گئی اور رسول اسلام فاتح کی حیثیت سے مکے میں آئے تو ان سب کو, یہ سب کمزور ہو چکے تھے, اب ان کو یہ لگا کہ یہ رسول اسلام ان کی جان لیں گے, ان کو قتل کریں گے, ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو سزا دیں گے. اچھا. اپنی جان بچانے کے لیے رسول کے سامنے لائے گئے, کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ ابھی تمہیں قتل کیا جائے گا. پڑھ لیا, بس جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے جاری کیا لا الہ الا اللہ منافقت. تو یہ بتائیے کہ جان بچانے کے لیے جو کیا جائے, کیا اس کی حقیقت ہے؟ نہیں, نہیں. اچھا اب چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو بعد کی زندگی یہ ثابت کرے کہ ہاں دل سے ہی مان لائے تھے. بعد کی زندگی یہ کہتی ہے جی. تاریخ کی کتابیں حوالے موجود ہیں حیات الحیوان میں, اور دوسری کتابیں ہیں جی. البدایہ والنہایا اور دوسری کتابیں ہیں جن کے حوالے میں دے سکتا ہوں جی. ناظرین کو اور سامعین کو کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا, نہیں تھا جی. نہ یہ آخرت پہ یقین رکھتے تھے, نہ اچھا. یہ رسول کی رسالت پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے جان بچانے مجبوری میں قبول کیا, اور اس کے بہت سے جو ہے وہ موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں. اور ان مثالوں میں یہی ہے کہ جب جو ہے وہ بہت سی جنگوں میں جب اہل اسلام جو ہے غالب ہوتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی, اور جب جو ہے وہ دیگر مذاہب والے ان کے اوپر جو ہے وہ غالب ہونے لگتے تھے تو یہ خوشی سے اچھل جاتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ آج سارا جادو ختم ہونے والا ہے آج جو ہے. اور کئی موقعوں پہ انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو کچھ مانتا نہیں. اچھا. اور میں تاریخ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب تیسرے خلیفہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنا دیے گئے حضرت جی. عثمان جی. تو یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو یہ خلافت بڑی, اور یہ تب تاریخ کی گواہیاں موجود اچھا, ہیں اچھا. کہ یہ جو ہے وہ خلافت بہت زیادہ گردش کے بعد تمہارے پاس آئی ہے, بنی امیہ کے پاس آئی ہے. اچھا. اس کو گیند کی طرح اپنے رشتہ داروں کے درمیان گردش دو. جی جی, یہ تو تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے. گیند کی طرح اپنے رشتہ داروں میں گردش کر دو, اور اس کو اس پہ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ, اس پر قبضہ جما کے رکھو, اور رہ گئی آخرت کی بات تو اس کو تمہیں کچھ مانتا ہوا. یہ ہے جی. اچھا اب آپ یہ سوچئے کہ اب آپ جس شخصیت کی بات کر رہی ہیں یزید ابن معاویہ جی. آپ یزید کے لیے کیا ہے؟ یزید کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اشعار کیسے ہیں جی. اس کا کردار کیسا ہے؟ کیا اس کے جیسا کردار کو آپ دینی آدمی کہہ سکتی ہیں؟ وہ تو اوپنلی ایکسپٹ کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا جی. وہ جو اس کے اشعار میں کیا ہے کہ لعبت ہاشم و بالملک, کہ ہاشم بنی ہاشم نے یہ تو ملک کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا, ما خبر جاء ولا وحی نزل, نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی جی. اور جی, یہ بات موجود ہے, یہ بات موجود ہے, پورا قصیدہ یہاں سے وہاں تک جی. اور جس میں جو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کاش کے میرے بدر کے جو بزرگ تھے وہ دیکھتے تو خوش ہوتے, ہستے خوش جی ہوتے جی. کہ جو میں نے کیا اور میں نے محمد کی نسل سے اس کا بدلہ لے لیا صحیح. اور وہ ان چیزوں کا بدلہ لے لیا جو بدر و احد میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا گیا تھا, آج میں نے وہ کر لیا. تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ کس رہا طرح ہے, کیا وہ اسلام اور کفر کے طور پہ دیکھ رہا ہے یا جو ہے وہ قبیلائی جنگ اور قبیلائی عصبیت کی طرح سے دیکھ رہا ہے جی. اور پھر یہ بھی جانے دیجیے, اس قصیدے کو جانے دیجیے, یزید کا جو مرقع تاریخ میں ملتا ہے اس مرقع کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی اسے مذہبی شخصیت کہہ سکتا ہے؟ بالکل. کہا جاتا ہے وہ نمازیں ترک کرتا تھا, شراب میں ڈوبا رہتا تھا جی, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بہت سی قبیح باتیں, جانوروں سے کھیلا کرتا تھا, بندر جی, کو جی, جو ہے جی. علماء کا لباس پہنایا کرتا تھا جی. اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں جی. کہ جتنی بھی برائیاں اور گناہ تھے سب وہ انجام دیتا تھا, انجام دیا جی. اور یہ بھی نہیں کہ چھپ کے دیتا تھا, واضح طور پر اعلانیہ کرتا تھا اور اتنا زیادہ اس کی بدعمالیاں جو ہیں وہ تشتس بام ہو چکی تھیں. ہم نے جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے یزید تاریخ کے آئینے میں, اور اس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے, مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ یہ جب صبح اٹھتا تھا تو بالکل مخمور رہتا تھا. اور اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ اگر یہ شراب جو ہے وہ دین احمد پہ حرام ہے تو دین مسیح ابن مریم پہ جو ہے اس شراب کو پی لو, یعنی ان کے دین کے اوپر اس کو پی لو. تو اس طرح سے شراب کے اوپر اس کے خاص بہت اشعار ہیں, بہت زیادہ اس کے اشعار ہیں, یہاں تک کہ اس کے باپ بھی اس کو اپنا جانشین بنانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے. اچھا, یہ بھی تاریخ کی حقیقتیں ہیں. اچھا, تو یہ کہنا تو یہ تو میں نے ابھی بتا دیا. اس کے بعد جو لوگ موجود ہیں, یعنی اس کے بعد نمبر دو کی حیثیت جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی ہے, یا اس کے بعد کی جو حیثیت عمر ابن سعد کی ہے, ان لوگوں کے جب تاریخی بیان ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, دین پر ایمان نہیں رکھتے تھے, بلکہ ان کے چہروں پر ایک ہلکی سی دین کی نقاب چڑھی تھی جس کے پیچھے ان کی کری شکلیں چھپی ہوئی تھیں. وہ کری شکل کیا تھی؟ دنیاوی جاہ و جلال, دنیاوی لالچ, دنیاوی اقتدار, پاور اور دولت کا نشہ, اور پاور اور دولت کی بھوک, یہ ان کے اوپر سوار تھی. یہ لوگ نہ خدا سے ڈرنے والے تھے, نہ رسالت کا اعتقاد رکھنے والے تھے, کوئی ان کو مسلمان تھے ہی نہیں, لیکن تاریخ ان کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہے. تاریخ ماننے میں تیار نہیں. اچھا, جیسا کہ ابھی یزید کے بارے میں آپ نے بتایا اتنے گناہ کرتا تھا, اس کا ایک گناہ یہ بھی تو تھا کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا کہ خدا ایگزسٹ بھی کرتا ہے, تو اس حساب سے تو ایتھیسٹ ہوا. تو اس زمانے کے کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایتھیسٹ ہے؟ اور اگر وہ ایتھیسٹ تھا بھی تو کس طرح سے اس کی بیعت کرنے پر راضی ہو گئے؟ دیکھیے, دنیا میں میں ایسے موقعوں پہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں جی, ہر مثال آپ اپنے موجودہ زمانے سے لے سکتے ہیں. ہر مثال جی کہ ایسا اس وقت کیوں ہوا, آج دیکھیے دنیا میں آج نہیں ہو رہا ہے. ہمیشہ مذہب کو استعمال کیا گیا ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے, پاور تک پہنچنے کے لیے, مال تک پہنچنے کے لیے مذہب کی نقاب استعمال کی گئی ہے. جو لوگ جانتے تھے, بہت سے لوگ آج بھی بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کی زبانیں چپ ہیں. کیسے چپ ہو جاتی ہیں؟ یا تو ان کو مال دیا جاتا ہے, یا ان کی کمزوریوں پہ ان کو دبا دیا جاتا ہے, یا ان کو خوف ہوتا ہے ان کی شہرت میں کمی آ جائے گی. بالکل, آج دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. کیا جو لوگ سب کچھ جانتے ہیں وہ بول بھی دیتے ہیں؟ نہیں بولتے, خاموش رہتے. ان کی مصلحت آمیز خاموشی کیا کرتی ہے؟ وہ جو ہے ظالم کو ان کی مدد کرتی ہے. جیسا آج ہوتا ہے ویسا اس وقت بھی ہوا تھا. ان سب کو رشوتوں کے ذریعے خریدا گیا, دینوں کو خریدا گیا. باقاعدہ جو ہے وہ امیر شام کے دربار میں دین خریدے جاتے تھے. اچھا, لوگ آتے تھے, کہتے تھے کہ تین لوگ آئے امیر شام کے دربار میں, تو امیر شام نے دو لوگوں کو زیادہ پیسے دیے, ایک کو کم دیے. تو انہوں نے کہا آپ نے ان کو زیادہ دیے, ہم کو کم دیے, تو کہا کہ تم کو معلوم ہے میں نے ان کا دین خریدا ہے. تو کہا کہ حضور میرا بھی دین خرید لیجئے, مجھے بھی اتنی پیسے دے دیجئے. تو لوگ دین خریدنے جاتے, دین اپنا بیچنے جاتے, بیچنے جاتے تھے. تو سب کو آپ بالکل یہ جو سوال کرتی ہیں کہ ایسا اس وقت کیوں ہوا تھا, آج آپ دنیا میں دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے. کیا آج جو ہے کیا آج طاقت کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل. کیا آج پاور کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ پاور پہ بیٹھنے کے لیے اور پاور پہ برقرار رہنے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل. اچھا, جو لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کیا ان کو تنگ نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کو کئی طریقے, یا تو ان کو تنگ کیا جائے گا, یا تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا, یا ان کے ساتھ جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ سرکاری پاورز لگا دی جائیں گی جس سے وہ پریشان ہو جائے, یا اگر وہ بکاؤ مال ہوں گے تو ان کو خرید لیا جائے گا, پوسٹ کے ذریعے خریدا جائے گا, پیسوں کے ذریعے خریدا جائے گا, انفلوئنس کے ذریعے خریدا جائے گا. اس تمام طریقے سے چیزوں کو ہموار کیا جاتا ہے. جیسا آج ہوتا ہے ویسا ہی اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی بھی طرح کا مس کنسپشن ہو, کسی بات میں شک ہو, یا آج کے ٹائم پر جو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ فیمس ہوتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ چیزوں کو فوراً باور کر لیا جائے, بہتر یہ ہے کہ تاریخ سے آشنائی حاصل کیا جائے. کیونکہ ہاف نالج از ویری ڈینجرس. جب ہم کسی بات کو آدھا ادھورا کسی کے منہ سے صرف سن لیتے ہیں اور اس چیز پر یقین کر لیتے ہیں, تو واقعاً وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ڈینجر ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے, تاریخ سے آشنائی حاصل کی جائے, تاکہ حقیقت تک پہنچا جائے. ناظرین محترم, ہم اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبائی چلو حسین شد نوای ما اهمه جهان کربلای ما. لبائی چلو حسین شد نوای ما اهمه جهان کربلای ما. لبائی چلو حسین